Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, amigos, amigas e amigos, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM, de En Galegos No Máis, un programa que vai durar dúas horiñas. Penso que vai ser un pouco entretido xa tamén, como cada xoves. Así que, amigas e amigos, vamos a presentar o equipo que hoxe... primeiro vamos cos enderezos, e despois presentamos o equipo. Por exemplo, temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. Como digo, o equipo de cada xoves, alá nas vías de son temos a Fernando, que por él pois todo isto sale ao aire. Gracias, Fernando, por estar aí conosco. E aí co meu carón, como cada xoves, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa, 23 de marzo do 2023. Sí. Benvidos. Exactamente. A Galegos No Máis. E este que nos fala, pois, Armando Fernández, para... Isto é como cando fai unha comida, que mellor que poñerlle un pouco de salsa. Vale. Así que, Fernando, dalle un pouquiño de... te salsa esto. Ponme por aquí en baixo, sonda e agua corre. Non teño pai nem mai, nem mozo que for chorar. Mas eu quero ser solteira, que muller de home ermo. Mas quero un pobre honrado, que un rico se honra. Rema, barqueiro, rema, que hai agua non nos colla. Que hai agua non nos leve, antes do sol pechar. Unha barca non va, ai ala lelo, ai ala lelo. Unha barca non va, ai ala lelo. A primeira convidada, a nosa amiga da Hermandade Galega de Rubí, Silvia. que vamos a falar con ela, que xa facía 3 anos que non facía matanza, xa o porco xa estaba grande. Peña, estamos a saludar. Moi boas tardes, Silvia. Parece que se a cuestión técnica... Bueno, pois nada, xa temos outra vez a Silvia aí ao outro lado do teléfono. Vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Silvia. Hola, boas tardes. Que tal, como andamos? Todos ben, todos ben. Moitísimas gracias por atendernos. Benvida, Silvia. Graciñas por pensar en nós sempre. Hombre. Las entidades galegas. Sí, señor. Se sabe. Ela nos obriga. Nos temos que facernos eco das vosas actividades e do vosso traballo incansable. Sí. Poñer a bandeira de Galicia en Rubí é moi importante. E ademais, con unha tradición extraordinaria que xa facía anos que non se podía facer, pero este ano tiveste esa sorte, e ademais con moitísima asistencia de público, non? Pois sí, foi... A verdade é que... Con esto de volver a comenzar, da un poquinho de... Bueno, medo non, porque faise con moita ilusión. Sí. Pero sempre le vas a cousa de como responder a xente. Mm. Pois a verdade é que foi impresionante, o tivemos moitísima xente, e sobre todo eu agradezo e moitísimo aos nosos socios, porque tivemos moita xente axudando tamén. É moi importante, porque senón... É certo que facemos estas actividades por facer unha promoción da nosa cultura na cidade e que veña xente. Pero tamén hai unha parte que tamén a facemos para que sexa divertido para nós. Claro. E se non veñen os socios, é como a que non paga pena. E non foi así, viñeron moitísimos, tanto a xente do grupo, porque claro, que a xente do grupo de gaitas e baile, como vas vendo todas as semanas, é fácil de contactar e de que os teñas. Pero esa xente, que bueno que que xa teñen unha edade, que para bailar non, pero para facer festo así. Desbordados, non? Desbordados con tanta xente, non? A verdade é que sí, foi moi bonito, foi moi cansado, pero foi moi, moi bonito. Pois noraboa, felicitacións pola parte que vos toca. Bueno, hai que continuar explicando e dicindolle cousas aos nosos ouvintes. Vos continuades facendo actividades e poñedes en marcha ou xa está en marcha para dentro de un mes, me parece, ese 6º concurso ou 7º concurso de literario, non? Sí, o concurso literario Manuel Rivas xa está en marcha. Bueno. Remata o prazo de entrega de escritos ao día de San Jordi, cando remato o prazo, e a entrega de premios faremola na nosa festa, na Festa das Letras Galegas, que facemola coincidir co aniversario da entidade, que será en maio, o 19, 20 e 21 de maio, teremos a entrega de premios do concurso literario, pero bueno, estará nun marco de 3 días de festa, con orquestas galegas, todo día música, o venres a tarde terá lugar as conferencias das letras galegas e algún tema sobre Galicia, ainda por concretar. E logo, durante todo o sábado e o domingo, grupos folclóricos, dos nosos, estamos así mirando de Creña Braida de Valladolid, pero son folclóricos galegos. Naceron no centro galego de Valladolid. De Valladolid, sí, sí. En principio veñen cada ano, supoño que verán este tamén, estamos aí acabando de trazar. Mira o grupo Saque, o grupo Jaque, e a orquesta, ostras, non me acordo moito do nombre, pero é algo así como Salsaneira, unha cousa parecida. Veñen de Galicia as dúas. Ah, carai, pois non era boa. Bailonga, vamos, unha orquesta bailonga. Sí, festa, festa rachada vai ser. Carai, eso require moitísimo movimento de traballo e ademais aportación económica que tamén, que, bueno, hai que buscala para poder levar adiante eso, a verdade que sí, non? Mira, estou nun momento falaba na festa da Matanza, falaba coa alcaldesa de Rubí, que estamos nun momento na nosa entidade, na Irmandade Galega de Rubí, na que contamos un movimento de cunha masa de socios e de grupo e de xente nova, ben importante, temos unha forza, pero sí, o tema dos cartos vai nos irregular. Pero bueno, este ano temos, pero o que ven xa veremos. O importante é ter xente que queira facer cousas, que se non se poden facer máis caras, fanse máis económicas, sí. A verdade claro, é que sí, bueno, é un esforzo grande e bueno, pues hai que sí, felicitarvos por ese traballo que estades a facer e que levades adiante con moitísimo cariño, moitísima. A verdade, bueno, vos fostes unha das primeiras asociacións galegas que trouxeron aquí a Cataluña as tanxugueiras, o sea, xa que... Sí. Elas acórdanse cando fan entrevistas ou cando veñen a Barcelona... Sí. Acórdanse de que a primeira foi en Rubí e falan moito de que foi como se non houberan estado en Cataluña, como se non houberas estado en Barcelona, porque chegaron, trouxeronas a unha festa galega, era como estar en Galicia, contan elas así, que foi como estar en Galicia todo claro, o día, que non notaron que estaban aquí. Ademais, eu comentei con elas nunha ocasión que estive en Galicia, en Pontevedra con elas, e elas decían que non solamente como estar como en Galicia, sino que ademais divertíronse moito cos cativos, coa cativeza da asociación, que disfrutaron moitísimo, non? Eu pasei moi ben con elas, moito. Sí. Disfruté, aparte de, bueno, como artistas xa non hai nada que decir delas, hombre. Bueno, son impresionantes. A proxección que están dando ao noso folclore. A nosa cultura, non pensábamos que poideran facer tres rapazas, unha cousa, tres mulleres, ter a forza de levar a nosas pandereteiras, as nosas cantareiras, ao lugar que están agora. Sí. Pero aparte, son divertidísimas. Estar de festa con elas é o mellor. Triste todo o tempo. Sí, sí. Aparte de que se ríen, eles traballan moitísimo para levar adiante pois esa unha interpretación musical algo fora de serie. A verdade é que sí, é certo que sí. Teñen tamén un bo equipo que lles asesora, pero a verdade é que elas mismas ensaian moitísimo, están convidadas últimamente, bueno, quizás moitísimo máis que calquer outra persoa, calquer outro artista da nosa xeografía. E de verdade que, bueno, pon en valor moitísimo o noso folclore e as nosas pandereteiras. É un orgullo ter unha, como, bueno, eu toco a pandeireta. Sí. Para min é un orgullo ver que, ostras, agora cando vas por aí e dices, que toco a pandeireta, ostras. Antes é que asociaban te ca Navidad. Era como se tocaras a pandeireta nos villancicos. Aí agora xa non, xa saben que é outra cousa. Sí. Un instrumento que serve tamén para divertirse e para tocar música, que en realidad é o que facían as nosas maiores e as nosas avós, pois cando esfoliaban o millo ou cando había unha foliada na propia aldea, non? É algo importante. Sí. Eu estuve vendo outro día. Sí, dinos. Dinos. Miña nai ten 89 anos, el acórdase que cando era a guerra e a posguerra, habían unhas veciñas, dúas, tres veciñas que tocaban e cantaban. Entón, como non se podían facer festas porque era todo prohibido, xuntábanse en algún carballo e pasaban a voz. O domingo ás 5 tocábamos non sei donde, e iban todos ali a facer festa con elas tocando pandeireta e canto, porque así era como se non, bueno, pasaba desapercibida, non era oficial e podíamos seguir facendo festas. Claro. Foi moi importante. Sí. O que iba a dicir antes, estuve vendo un reportaxe na televisión que a veces falan de cousas de Galicia, sobre todo, de moitas cousas, de tradicións e todo eso. Pero vi unha que era estaban esfollando o millo. E entonces que facían? As señoras, as nosas avoas, naqueles tempos, pois, elas esfollaban e as nenas, os pequenos, tocaban a pandeireta. e entón sempre arranxaban algunha cantiga. Claro. Sí. E así era como claro, se divertían claro. naquelas datas, claro. Eu podo contar unha, bueno, algunhas anécdotas miñas particulares. Na aldea de miña avoa, que se chamaba Covelas, é un poviño que unha aldeiña que hai ali perto de Celanova, no, en Remirás, pois resulta que, bueno, pois a miña avoa tiña, bueno, algunha finca que outra, chamaban ya Marquesa, porque apellidábase Marqués. Entonces resulta que cando se recollía o millo, pois xuntábanse nunha especie de patio que había a entrada da casa, debaixo do corredor, esfoliaban todos, claro, lógicamente. As que cantaban eran as persoas maiores, e as que tocaban a pendereta tamén. Deixaban un momentiño de esfoliar e cantaban. E eu acórdome de que naquelas, pois algunhas persoas facíanlle xestos aos homes, ás mulleres, para como se foran, como che diría eu, cortejar, non? Ese. Aproveitaban ese momento para sí, vou che dar unha esfolía esta mazorca que está ti eres falo mellor camín. Ao mesmo tempo dicíalle calquera chulada, sí, sí. Non? Sí, sí, a verdade sí. É que eu era cativiño e eu notaba ese pequeno roce que parecía que non, pero daba a entender que bueno, que se gustaban ou algo así parecido, non? Ese xogo que tiñan, claro, tiñan sí, que aproveitar esos momentos, claro. Outros non tiñan, claro, sí, sí, claro. Sí, sí. Ademais non se facían cousas así con malicia, nada de que eran cousas, bueno, ¿no? algún tiña algo de malicia, pero bueno, algunhas bromas tamén había. Tamén. Sí. Sí, sabes, a mazorca de, bueno, despois de esfoliar cando se quitaba o millo, non? Pois quedaba o carozo, non? Que o trozo sí. Ese carozo de menuda medida, non dicían algúns, non? Exactamente, sí, menuda medida. Era medida perfecta. Sí, sería para saber, esta medida é a que compre para un bon chourizo, non? De aquí para arriba. Claro, seguro que falaban de eso. Sí, sí. Asuntos do porco, cousas desas, non? Por eso digo que aí, bueno, porque cousa parecida coa cala, eu de onde son tú raiando con Asturias, e cousa parecida tamén a facían ali por Asturias. Bueno, sí. Non podemos rememorar eso porque xa o cultivo do millo pues, está bastante reducido en Galicia, pero sí. Con todo con eso, pues, digamos, os cantos de foliadas siguen sí. existindo e además sí. hai muitísimo documentación que quizás vosotros bueno. tamén tomades Mandela, non? Sí, o que pasa que é certo que agora o tema foliada que comezou como unha cousa de traballo na que en algún momento facíase troula, agora enténdese foliada, nestes momentos, cando falamos de foliada, é dunha festa onde a música é o fío conductor e a nosa tradición, a música tradicional galega. Este vendres faise unha foliada no en Airiños de Santa Coloma. Se ven resatar de a 7:30 teñen claro. foliada por o seu 40 aniversario. Eso é, sí. Hai que ir a facer porque non aquí ali en Santiago fanse moitas, pero aquí non temos tantas. No. Hai que aproveitar. Claro. E ademais é unha celebración especial porque 40 anos non se cumplen cada día. Non. A nos pillou nos co COVID tamén, o sea que xa celebrados están. Imos por los cintos. Imos camino, no sé. Vale. Bueno. Seguides cos ensaios, lógicamente, non? Sí, temos ensaios todas as semanas de gaita, baile, percusión, cantareiras. A verdade é que funciona, o tema dos ensaios funciona moi ben. Temos como profe de gaita a Muxico, a verdade que é moi recoñecido aquí en Barcelona porque foi profe en moitos centros. Un grande profesor. Sí. Levaba moito tempo de que con moitas ganas de que viñera porque eu fui unha alumna súa tamén. Gustábame para os nosos rapaces que xa non son. Pero bueno, para os nosos a xuventude. Gustábame este profe. Ese ao final conseguí, no. E agora como profa de baile pandeireta, temos a miña filla, a Iria, e a verdade que moi ben. Aí temos ya un reforzo que cada mes, un fin de semana ven Xerxo Cobos de Galicia para facer un pouco de reforzo, formación, e logo le vas clases ela. Ten 16 anos, pero moi moi orgullosa dela, sí, sí. E o resto de grupo que ya ten, que sabes que está atende e están, bueno, están de acordo en que sexa alguén do grupo que leve o mesmo grupo. Entón claro. É moito máis orgánico, a min gustame moito así. Sí. E ademais os cativos quizás tiñan hasta parte que lle teñan máis como máis confianza. Claro, é como se foran todos eles, ou sea, Iria é do grupo, pois é como se foran todos eles o que levan o grupo. Claro. Funciona moi ben, a verdade é que sí. É unha regeneración. Tamén eso convirtese en regeneración, quere decir que tende xa reposto, porque que os maiores xa temos que deixar un sitio ao carón para que esta xente nova pues, tome responsabilidades e leva adiante pues, ese traballo tan interesante. Notouse moitísimo neste fin de semana da Matanza do Porco. Todo este grupo, que son uns 10, 12, serviron mesas, venderon tickets. Onde estaban eles, non facía falta ninguén maior. Eles xa organizaban, pechaban. Bueno, unha pasada, notase moito, sí. Sí, sí. Están moi implicados, a verdade que sí. Un dai xuventude, por eso que hai que ir deixándolle paso. Sí. Agora están tamén colaborando na confección do Pardao, a nosa revista. Sí. Están todos recopilando fotos, facendo escritos. Sí, moi ben, estupendo. A verdade é que estou... non sei se nota, pero estou moi orgullosa do grupo. Lógico, é unha cousa importante. A revista é unha cousa extraordinariamente importante. Eu convidaría vos a... tamén vos axudaría, non penses que non, que porque tamén eu axudelles a outras revistas e a outras publicacións, axudaría vos a que a publicación se convertira en algo un poquinho máis moderno, un pouco máis aberto, máis grande, sabes? Por exemplo, conmemorando ese, quizás daqui o 10º aniversario do concurso literario, para poder facela máis ampla, non? Que che parece? Pois sí, perfecto, sí. Eu creo que estaría ben, non? Hombre, bueno, ti sabes e coñeces a revista de Lleida, que Surdimento e a nosa tamén, de Lúa Nova de Rosalía. Pois tanto nunha como noutra, pois eu intento axudar o que podo e coordinar. E tamén, pois, creo que pode ser un referente para vosoutros. Pardao extraordinario, lóxicamente moito mellor ca outros que non existen noutras entidades. Sí. E bueno, pois, quizáis para vosotros mismos sería un referente extraordinario tamén. Hombre, tanto que sí. Pois sí, é un punto de orgullo tamén para esta xuventude, porque se ven algunha cousa con máis pois eso, con máis contido, con máis, eles tamén sentiránse con máis ganas de participar. Claro. Nun obxectivo máis grande, sí. Ademais, aprenderán aí, aprenden tamén. No, e a diferencia de custo, por exemplo, tampouco é demasiado elevada. Non. Digo por a relación que eu teño coas imprentas e coas edicións, non? Sí. Non sei. Bueno. Teredes que estudialo. Temos que miralo. Exactamente. Sí, temos que miralo, pero gusta a idea. Sí, que é certo. Bueno, que máis se podo preguntar? Que a festa de... claro, teñense que preguntar. Que reserven a data, da festa de Rubí, non? O 19, 20 e 21 de maio. En Rubí, na Rambla do Ferrocarril, onde a veñimos facendo os últimos anos, estamos la facendo xa aí no medio do pueblo. É moito máis fácil para todos. Sí. Ademais, Xeri, tedes un sitio fermoso onde facela, que estáse case á sombra. Sí, é precioso, dá moita sombra, que eso agradecémolo moito, os que temos que bailar cos traxes de galego en maio. Que haya un pouquiño de sombra e non estar ao sol, eso agradecese moitísimo. Moitísimo, no, tanto que sí. É certo, porque esquecemos cando facemos estas festas, pásanos moito, a todos, e pásame ainda A min tamén me pasa, aínda que estou no grupo e que paso as penurias, pero é o mesmo. Sí. Deixamos o tema dos grupos ao final. Poñemos toda a importancia nas conferencias, na actividade gastronómica, nas orquestas. Aquí poñemos todo o interese, non? De organización, de que non falle nada. E logo os grupos, bueno, que vayan vindo. E non pode ser así. Sí. Os grupos é o máis importante, é o noso futuro. Sí, é a nosa canteira. Exactamente. Sí, sí, aí estamos. É lóxico que ti teñes en valor, poñas en valor precisamente o traballo dos rapaces, porque ademais neles non cobran e non pagan, ¿no? Máis ben pagan por poder ese esa, sí, ese esforzo que despois premianos os auditores, es decir, os aplausos polo menos téñenos garantizados, pero a verdade é que é un esforzo grandísimo, porque despois de ensaiar tanto, uh-huh, amosar a súa, sí, a súa sí, arte, porque ese é un arte, pois pues sí, tamén sí, é unha cousa que hai que poñer en valor. Porque o que deixan de facer, porque o noso grupo é un grupo interxeracional, nos estamos xuntos no grupo, as nais, os nenos, e estamos aí todos revoltos no mesmo grupo, na mesma banda. Pero non é o mesmo esforzo o que facemos os maiores que o que fan eles, porque a min pasar un domingo a tarde ali, ou os fines de semana que temos intensivo cando ven o profe de Galicia, estar no centro para min é como unha festa, pero para eles teñen, sí, outras cousas que facer, sí, que claro, están las deixando de facer por estar aí. Outras actividades. Eso temos lo que poñer en valor. Sí, outras actividades, pero que en realidade hai que premialas, porque premiádelas facéndolles excursións, que xa sei que facedes moitísimos premios para eles, pero a ver, eu coido que eso é un traballo de actividade social fantástico, e que precisamente a administración, sí, e outras pues podían premialo moito máis, posto que mentres están aí na asociación non fan outras actividades que poden ser desagradables. Pois sí, aquí aprendense valores por eso, que noutros, que na rúa non os van a aprender. Non. Aprenderán doutros, pero non, estes non. Claro, por eso a eso me refiro, é decir, que mentres están aí ou no cine, en calquer outro, pois la verdade é que as aportacións culturais que eles, sí, reciben son moito mellores que xuntarse na praza de tal sitio fumando un... En fin, fumando fumo. Que o plan B. Sí, ou estar, ou o que fan agora moitos tamén, ou non sair da habitación, co ordenador e as redes. E eso. Con YouTube, co xogos, sí. E non, teñen que relacionarse, e teñen que relacionarse nun sitio sano. E nos ofrecemos ese lugar, é certo. Claro. E outra cousa que tamén hai que potenciar, e quizás o mellor eles poden axudar moitísimo, é a cuestión das redes sociais. É dicir, ese intercambio que eles mesmos facemos a foto de tal ensayo, facemos a foto de tal outra, e intercambialo, poñelo en internet para que a xente comprobe que están divirtiéndose, pasando de coña. Pero é complicadísimo, porque nós, na irmandade, o tema das redes levan a eles, o Facebook e o Insta, sí, o leva ese grupo, o leva esa edade. Ai, madre mía, son o peor, es que ten a contraseña, non se acordan de poñer as cousas, sí, o que poñen, bueno, e logo cando poñen todo é de xogos, de, bueno, o que fan, sí, eles, bueno, fotos, claro, nos pello. Fotos no espello. Bueno, bueno, sí, sí, pero bueno, así también estamos entre ti, ¿no? Claro, que claro. Yo mando. Yo Instagram, para poder alguna cosa así graciosa, cualquier otra, ¿sí? Cosa. La verdad es que no domino, de verdad es que hacemos lo que podemos aquí en la nuestra radio, y intentamos que toda la gente nos, como, bueno, pues se ponga en contacto con nosotros. De feito, muchísimos oyentes y seguidores nos siguen. Eso, mandándonos sugerencias. Por exemplo, agora, sí, Silvia está antes escuitando desde Brasil, ¿eh? Sí. ¡Oh! Pues mira, xa me gustaría estar ali un pouquinho. Seguro que tiñan bo tempo. Bastante bo tempo. É pola Costa da Morte. E en Suíza. Sí, falando da Costa da Morte, mañán, precisamente, ás 3 da tarde, remítese o noso programa en Radio Fene. Ás 3 da tarde, ás 15 horas. Podeslle decir a todos os teus amigos e persoas que por aí por Galicia aparecen. Quero decir que te escoitarán. Exacto, que me poñan para escoitarme. Que te escoitarán mañán ás 3 da tarde en Radio Fene. Bueno. Ay, a ver se podemos ir para la en Semana Santa. Vale. A ver si hay sorte. Veña. Sí. Te podemos ir. Siempre, claro que sí. ¿Cómo no vaya a ser? Sí. Un momento de lecer que tamén compre para que este traballo que estades a facer pois se vexa fructífero. Uh-huh. O feito de ir a Galicia fai que carguemos as pilas, non? Sí, sí. Sí. Eu teño ganas de cargar un bolguinho. Bueno, o ano pasado foi precioso cando fixemos o Día da Galicia Exterior, de poder estar o grupo ali compartindo. Bueno, tuvo as súas cousas, como que non pudiéramos levar os menores de 15, non podían ir. Uh-huh. E o noso grupo a mitade era de menos de 15, agora xa case todos entrarían. Uh-huh. E foi unha pena, porque a verdade é que a experiencia de estar todos xuntos en Galicia foi preciosa. Claro. E compartir con outros centros galegos do mundo, verdade que sí. E eles divertironse tamén. Sí, sí, sí, un intercambio extraordinario. Sí. Sí, sí. Os bueno, intercambios son moi bons. Que é o que tendes que facer tamén cos de Valladolid, non? Sí, pero non facemos intercambio, eles veñen. É así de fácil. Veñen os catro, son un grupo de Valladolid, e o intercambio acaba aquí. Bueno, eles veñen e alabai. Pero mellor un quinteto podedes achegarvos aí a Valladolid. A Valladolid. É que sería ideal, claro, poder facer así un intercambio. Claro. Sí, sí. Pero, sí, bueno, sí, o sea, sí. A ver, que vos conviden. Vos convidados a eles e vos... No, sí. Temos ganas de facer un intercambio, estamos neso, vale. Pero a ver este ano se cando pasen as festas, bueno, podemos facer algunha cousa. Moi ben, e voltando ao concurso literario que chamalle o concurso literario, pero é un concurso de máis ben de relato curto. Relato curto, lógicamente, é o sétimo, non? É o sétimo, sí, sí, sí. Madre mía, cando comezou que non pensábamos que non iba a funcionar. O ano pasado tivemos 300 escritos. Sí. Este ano estou mirando as entradas, falta un mes, elevamos máis de 50. Vale. Jolín. Xa temos máis de 50. Pois, noraboa. A ver si somos capaces de contactar outra vez contigo para saber como cantas a traballeiras e como foi a calidade que cada ano superase. Sí. Sí, sí, a ver este ano como hai. E agora, o ano pasado case non tivemos representación de menores de 18, que hai dous premios, un de maiores de 12 e outro de menores de 12. E non houve representación. A ver este ano se temos sorte. Uh-huh. Preséntase de xente. Vale. Bueno. Bueno, que te deseamos bueno, moitísima sorte, moitísimos éxitos. Moitísimas grazas por facer esta difusión do noso traballo, que nos facémolo con todo cariño, pero vernos así recoñecidos con persoas como a vos, bueno, que nos chamades e nos recoñecedes o traballo, agradecese moi. Bueno, hombre, como xa che dixen un comezo, é a nosa obriga. Nos somos un balcón para que toda a xente poida mirarnos. Se poida sumar que aí. Tamén é moito traballo. Agradecemos, é moito esforzo. Agradecémolo, sí, puesto que non toda a xente son capaces de amosar pues, todo o seu traballo do mesmo xeito que vosotros. Ademais, recibídenos sempre moi amablemente. Por sí. Lo tanto, temos que agradecercho, Silvia. Non faltaba. Unha aperta grandísima e que sigades coñetando moitos muy éxitos. Moi ben, Silvia, pois pues, saúdos. Ata logo. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Bueno, Xulio, vámonos ir á capital da Ribeira Sacra, que hoxe é un pouquiño antes, e vamos a falar con o noso correspondente que temos ali, claro, nese claro. apartado de quen se preguntou, veña. Que o leva tamén, claro. Porque eu xa estou desexando que nos diga algunha cousinha. Veña, moi boas tardes, José Manuel. Hola, boas tardes. Boa tarde. Como é iso? Bueno, é que... non hai choiva, non? Felicitacións por o traballo ese que sí. en Galicia Confidencial foi moi premiado, ademais, esa viñeta. Sí. Que unha viñeta que dedicaste a un tal Couxil. Ah, sí, home. Agradecercho moitísimo, de verdade. Que menos, se publiquei na aí, seguro que chegou a moita xente. Sí, bin. Bueno, que tens moitas cousas máis, o día da banda deseñada, por exemplo, que publicaste tamén. Sí. Eu de verdade que sigote admirando cada vez máis. Sí, falta tempo, máis ideas e cousas para facer. Pero falta tempo. De verdade que sí que te que... Falta tempo. A ver, tamén teño aí pendente facer unha escolma de debuxos, poder facer algún libriño, pero a ver non saco tempo para ir escollendo e encargar a maquetación e tal. A ver. Pues moi ben. Claro, dá tempo. Entonces recibiche a revista Lúa Nova tamén. Pois mira, que coincidencia que teño un aviso de correos. La caixa de correo, y eso. Sí. O sea, que deberon pasar por aquí, no estaba en la casa. Ah, claro. He tenido que ir ahora a buscar a correos. Bueno, Asociación Rosalía de Castro. Pues eso es lo que nos seguramente queda. Que hay revista, como sabéis que colabora ahí. Sí, cada ano con pues, apartadiño. Pues, sí, señor. Máis felicitacións tamén. Eu estuve mirando, hai cousas máis guapas que pos. Moi ben. De verdade que sí. Bueno, grazas. Veña. Escoita, pedírome que fixera algo relacionado coas radios en Cataluña, porto que fanse 40 anos da Asociación de Santa Coloma de Gramenet. E entón eu lembro-me de que ti participaste nunha emisión radiofónica en Santa Coloma tamén, non? Sí. Xórame, si xa hai moito tempo deso. Sí, home. Te acordas cando teu irmão nos pedía cacaulato ou curasán, senón non lía? Sí, bueno, nada, pues ya falaremos. Ya se cotizaba. Sí, ya. Ya falaremos en otro momento, entonces, que teñes un poquinho libre, para xa te chamarei e intercambiaremos opinións para ver que cousa podemos escribir. Vale. Cando queiras. Vale, moi ben. Bueno, empezamos logo. Claro que sí. Non sei se pasos. Podemos esperar. Vale, pues veña, vale. Cando ti te parece, veña, empezamos. Pois imos cos gústame e desgústame. Moi ben. Pois a ver, gústame. Por exemplo, a recuperación de frecuencias da Renfe. sabedes que, bueno, aquí no país, todo que o servizo de movilidade ferroviaria está bastante mal, sobre sí. todo no interior. Levamos tempo reivindicando a recuperación do tren hotel, do tren nocturno, que tanto servizo facía para aquí, para Galicia, sobre todo para o interior, ese tren que bueno, que te levaba a Cataluña, e pasabas a noite nel, sí. había quen podía ir durmindo, ou en coche cama, ou en, bueno, en primeira, ou no que fora, pero era moi útil para a xente maior, para toda en xeral, non? Pero para a maior en especial, porque era moi práctico, como quen di, de porta a porta, de Cataluña aquí a Galiza, a tua vila, a tua cidade, aparte eso, que se ocupaba a noite, como quen di, parece que non perderas tempo, non? Sí. É moi cómodo. E coa pandemia, pois, quitouse. Sí, agora sí. estáse loitando, sobre todo BNG e Madrid, con Néstor Rego, o deputado que ten, pois está pelexando para que Renfe a ver se dunha vez consigue recuperar ese servizo. O sea, que se está pelexando para recuperar ese servizo que, como vos digo, é moi bon, por mor da pandemia, pois quitaron, ¿no? E agora parece que non se quere recuperar, estás aí pois presionando. Moi ben. Eso está pendente, pero a boa noticia, por eso digo gústame, é que na Franxa Atlántica, 3 anos despois, parte das frecuencias que se suprimiron pola pandemia quedaron recuperadas. Muy a bien. Partir do 28 deste mes, por exemplo, porán en marcha 7 servizos máis que reforzarán a conexión Santiago-Vila García con prolongación a Vigo. O sea que 7 servizos máis ao día vais a notar moito, forma parte un pouco desa recuperación de servizos que se perderon coa pandemia. Hombre. Pero, como vos digo, na Franxa Atlántica, a máis poboada de Galicia, a que máis circulación de xente ten, etcétera. Pero outras, como esa, por eso lembro dende aquí, para que nos escoite, que recuperen o tren hotel, o tren nocturno a Barcelona. Sí, claro. Señor. Claro. Vale. Tamén me gusta que Santiago tamén ten iniciativas alternativas para levar xente a capital de Galicia. Acaban de sacar unha iniciativa que se chama Sendas de Santiago, que consiste en atraer xente, atraer turismo familiar e de natureza. É unha alternativa, din eles, dentro do Concello de Santiago, para descentralizar os fluxos turísticos do centro histórico. Parece que Santiago, evidentemente, parece de verdade, e é normal, o reclamo é o casco histórico, entón está ben, pero un pouco para non masificalo e para vender, para ensinar a o Santiago outras opcións, outras posibilidades, pois acaban de presentar esta, como os digo, esta proposta. Son 8 rutas naturais de percorrido doado, accesible, tanto para xente maior como para familias, dende Santiago. Por exemplo, algunha delas son as rutas do río Sare ou río Sarela, ou outra que é a ascensión ao Monte Pedroso. O sea, que son rutiñas dos arredores, como quen dira, contorna, xa que te metes na natureza, non son dificultosas, e, pois, bueno, é unha outra alternativa máis, outro o atractivo para o turista que vai a Santiago. Muy ben. Sí, sí. Tamén me gusta, pois, que haxe iniciativas que impliquen a nosa mocidade para recuperar o Courel. Refírome a unha iniciativa que tiveron o Concello de Folgoso, veciños e veciñas de Vilar, grupo GDR de Desenvolvemento Rural, Ribera Sacra Courel. Levaron este día de atrás, o día da árbore, levaron alumnado do colexo, do Courel, a Vilar para plantar árbores. Plantaron, pois, árbores frutais, e castiñeiros, tamén coa axuda dos profesores e dos veciños deste núcleo rural. Como sabedes, Vilar foi un dos máis afectados polos lumes do pasado verán. Sí. Ardeu prácticamente toda a aldea. Xan de Vilar, que seguramente coñeces, que, bueno, unha personalidade ali queridísima, moi coñecida, é case unha icona dali do Courel. vivía, creo que él e outro veciño en Vilar todo ano, e perdeu, como a maioría de veciños, perderon a casa. A casa, sí, sí, sí. E o museo que tiña era ali tamén, que era un punto de visita, pois, moi, moi interesante, e que, bueno, que entristeceu a todo o mundo, todo o mundo que o coñecía, evidentemente. E hai iniciativas para recuperalo. Pois esta iniciativa é para recuperar o bosque, a natureza de Vilar, uh-huh, e que os pequenos participen pues, de esta acción, que parece uh-huh moi, moi interesante. E tanto. E os desgústame dous. Un, a verdade que é unha desgraza, é unha coincidencia que tamén chama bastante atención, como é o cando se di que as cereixas, como as desgrazas veñen a pares. Sí. Non sei se fostes coñecedores dun accidente de dun atropelo nunha terraza en Vilaboa. Sí, en Vilaboa, atrás, sí. Que un coche non sei como perdeu o control e meteuse contra unha mesa dunha terraza dun bar, uh-huh, e atropelou a 4 persoas que estaban xogando a partida. Sí, e dúas delas morreron. Vaya. Quedan persoas xa maiores. Eran maiores, sí, especulase que foi un erro do condutor que non, sí, atinou ben das marchas, estáse investigando, non? Pero unha, sí, das hipóteses é que igual eso, querendo meter unha marcha, meteu outra, en vez de frear, acelerou e foise contra a terraza. Pois, curiosamente, poucos días despois, o 22, onte, na Merca, en Ourense, un coche tamén invadía a terraza dun bar, deixando dous feridos, sí, e un de certa gravidade. Uh-huh. E tamén se especula que puido ser confusión a hora de meter a marcha ou arrincar o coche o conductor. Uh-huh. Xa que dúas desgrazas así casi seguidas, de similares características, que, uh-huh, que bueno, que dende aquí, coidadiño, se chamos novos, adultos ou maiores, ao coller o coche, porque aínda que non vaya un, pois, evidentemente, se un bebeu, non collelo. Exactamente. Por suposto, pero aínda non bebendo, pois, coidadiño, que por moito que moita experiencia que teñamos na conducción, ás veces deixas a marcha posta. Sí. A que non lle pasou, tivo algún susto, non? Uh-huh. Xa que precaución e non hai que baixar a garda en ningún momento. No. Uh-huh. E remato, os desgústame con un conflito que está sendo noticias estes días do presunto trato de favor a Monbus e Alsa, dúas empresas, uh-huh, de transporte de autobuses moi coñecidas, non sei se son as máis potentes a nivel nacional incluso. Uh-huh. Pero eso, está dando que falar porque o BNG acusou a Xunta de trato de favor a estas empresas, Monbus, uh-huh, e Alsa, despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordeara a Comisión Galega de Competencia incoar un expediente sancionador contra elas, uh-huh, por presuntos indicios de poder repartirse o mercado. O sea que, claro, hai a presunción de que houve un complot entre elas, uh-huh, para repartirse o mercado e as empresas pequenas quedar, claro, coas faragullas ou sin un patacón, como se di vulgarmente. Exactamente. O PSDG tamén, como oposición, pida a Xunta explicacións no Parlamento tras esta presunta actuación negligente da Comisión Galega da Competencia, un organismo que ten que velar porque a competencia se dea como, pues, legal. Baixo a legalidade, uh-huh, parece ser que entende a oposición que ou hai negligencia ou fixeron a vista gorda, o amiguismo, colaron ese presunto amaño, uh-huh, complot entre estas dúas grandes empresas. Claro. Piden así que se renove ese organismo por pensar que agora quedan un pouco en entredito, uh-huh, a súa imparcialidade, con este fallo do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Uh-huh. O sea que, bueno, neste caso non me gusta, a quen lle vai gustar, claro, os abusos de poder, neste, uh-huh, caso de poder empresarial, uh-huh, de que o grande, sí, como ao pequeno, o lle quite a comida ao pequeno. Exactamente. Amaños, como suele, sí, decirse, ¿no? Presuntos amaños, sí. Bueno, eso está, que denuncia a oposición, sí, queren que bueno, uh-huh, que haxa transparencia, que se que ese organismo, como digo, da, o a Comisión da Competencia, faga o traballo como ten que facer e que non se lle colen entre aspas este tipo de actuacións que perxudican aos pequenos, claro, e a libre competencia, evidentemente. Aí está, aí está. Sí, sí, sí. Pues tampouco nos gustan. Remato, que nos quedan tres minutos, ¿no? No, claro, que, tranquilo. Como tú queiras. Tú. Tampoco... Temos unha frase, da libretiña pequena. Sabeduría aquí comprimida en libretiñas pequenas. Hoy, o día que saia esto a luz. A ver se coñecedes esta. Outro día dicíame unha amiga que lle dicía, sempre lle dicía ao seu avó: nena, unha man lava a outra. Te la oído? Sí, sí. Te la oído, cando aplicarías esa frase logo? Cando te equivocas un pouco, cando fas unha trasnada intentas lavala de xeito que non se coñeza tanto, sei, algo así, ¿no? Algo parecido. O sea, que vos vedelo dentro do lado de un pouco taparse, non? Sí, sí. De agochar. De axudarse, ¿eh? Agochar algo que... Axudarse para agochar algo, de ¿no? Eso, sí. Complicidade para tapar algún desaguisado, ¿no? Sí. Por ahí. Alguna tropelía. Sí, por ahí. Uh-huh. Bueno, también... Por eso que habrá que investigar. Eu tamén interpretaba como acto de solidaridade, que sí. Al final, por moi autónomos que nos creamos, sempre necesitamos de algo ou de alguén. E tanto. Entón, que sí. Unha man sola, sí, sabes? Ahora as dúas, unha lava a outra. Exactamente. Pero cunha man soa, como lavas a man? Claro. Como a refregas? Unha man lava a outra, tamén nos, e as dúas lavan a cara. E as dúas lavan a cara, efectivamente. Entendeu aí, Armando, o meu plantexamento. Pois aí queda, unha frase sabia. Vouche deixar eu outra. A ver, veña, que teño aquí lápiz. Entre pais e fillos, non metas os fociños. Eu sabía con primos. Bueno, tamén. Tamén vale. Tamén vale, non? Tamén. Claro, non metas os fociños, non? Sí. Vale, pois queda apuntada xa, ¿eh? Xa queda pa inmortalizada. E remato. Destes consellos para no canto de dicir a frase en castelán, buscar alternativa pa dicir a equivalente en galego. A coñecida... eso é auga de borrajas. Sí. Tedes oído, non? Sí, bueno. Pois en galego... podemos e deberíamos dicir auga de castañas, auga de chirlas, sí, auga de fregar, auga de ourizos ou auga de bacallao. Sabes? Sí, dime. No meu povo dicen auga de mexar. Auga de mexar, bueno. Pues tamén podría valer. Remato, outra tamén moi coñecida, moi popular, cando non chegas a concluir algo, un proxecto, ou cando non finalizas, cando non rematas, dicimos, quedou en nada, non? Pois en galego podemos dicir quedar en papel mollado, que tamén en castelán é moi frecuente, quedar en papel mojado. Tamén outras alternativas, podemos dicir quedar en letra morta, quedar en borralla, sí, quedar en fume ou quedar en foula. Sí, tanto que sí. Sí, señor. Nada, rematamos aí, con tempo pa escoitar aos pazos logo. Vale, muy bien. Quedar en borralla é moi feiticeiro, é bonito. Sí. É bonito. Verdade, esa é a que máis te gustou, parece ser. Sí, sí, esa foi a que máis desto. Quedou nada, quedou en borralla. A borralla, ademais, ten doble sentido, non sabes? Sí. Porque a borralla, correcto, porque a borralla serve pa pintar tamén. Tamén. Tamén. Eso é como non tedes hoxe alguén do que vos faga a crónica da mascarada ibérica. Aí non poden non cadraste, non pensaste. A verdade é que foi un traballo un traballón enorme, Sergio, o digo, teño ali amigos e tal, pero Xurxo de verdade que traballou fantástico, é unha participación e unha colaboración enorme. Pues, recomendo vos no Galicia Confidencial, no apartado de opinión, que eleva o título de Guece Aberto. Hai unha crónica da mascarada ibérica da pasada fin de semana feita por Óscar Soutelo. Igual vos lembrades a ese rapaz que estivera anos atrás en Agarimos de Badalona, que sí, volveu a Santiago e fixera tamén un libro sobre o entroido, con ilustracións. Seguro que vos lembrades, que chamaste unha vez. Pois ten unha crónica, ele estivo presente os dous días, e unha crónica ben feiticeira tamén. Moi ben, e o Xil tamén fixo un traballo extraordinario. Ah, o Xil sempre, o Xil... Además, xa hora, xa yo, hora. E un vídeo tamén moi moi moi importante, tamén, de verdad. Bueno, pois... Tamén, ten que chamar un día a Carlos. A ver, si... Para que vos conte as andainas, aventuras e desventuras do Xil. De verdad, un gran medio de comunicación que bueno, está a verdade que é unha maravilla que resista, que faga ese xornalismo. Exacto. Que xa non se ve moito. Xornalismo de calle, non? De rúa, quere decirse que... De rúa, de rural, de tradicións, da proximidade. Con moitísimo esforzo. En riba das cousas. De verdade que sí, con moitísimo esforzo. Sí. Bueno, pues que poucos profesionales levan adiante un traballo inmenso. E ademais unha documentación fora de serie. A verdade que sí, eu estou... Sí. Muy contento, de verdad que sí, que es una cosa muy bonita, muy bonita. Hay que felicitarlo, lógicamente. Bueno, pues eso, veña, escoito vos. Veña, seguimos adiante. Muchísimas gracias por tu participación. Veña. Ya está xoves que ven. Hasta pronto, veña. Un aperta. Apertas. Hasta luego. Adiós, amor. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs. Ràdio Sant Boi. Bueno, pois, Xulio, temos un convidado de honra, podemos dicir. Todos os que temos nosotros sempre son de honra, ¿eh? Claro. Todos son de honra. E en este caso é Sergio Pazos. Hombre, Sergio. Actor, cómico, presentador, reportero, claro. En fin. Eu empecéi a seguilo nos Platos Combinados, mira onde vai a cousa. Pois eu sigo en moitos sitios, hasta en Radio Nacional de España. Sí. Escoitámolo aí con Pepa. Vamos a ver. Boa tarde. Moi boa tarde, Sergio. Boa tarde, boa tarde. Hai alguén aí que dixo, coño, que fai este tipo aquí nas ondas? Sempre, sempre, ademais. Benvido, moitísimas gracias por atendernos, Sergio. Moitas gracias. Encándame cando dís, bueno, presentador, cómico, monologuista, actor, no, galego, que facemos de todo. Os galegos temos que facer de todo, por iso marchamos fora, porque sabemos facer de todo. Ademais. Sí, señor, bueno. Nunca mellor dito. Bueno, gabarse de ser galego, eso é unha carreira xa, o sea, sí, que bueno, noraboa, felicitacións, moitísimas gracias por atendernos, pero eu teño que felicitarte por moitísimas cousas máis. Teño entendido que despois de falar connosco estás convidado a la fiesta de la primavera aí cunha cata e maridaxe, sí. ¿no? Aí vos vedes moitas redes, na Plaza Cascorro, non? Aí, aquí a ladiño da casa, sí, señor. Teño sorte de vivir aquí na Plaza de Cascorro, nunha casiña alugada, compartida moitas veces, pero, bueno, o día que teña que irme, pues, collo as caixiñas e marchamos. Pero é unha zona maravillosa de Madrid, hai que reconhecelo. Para un galego ter unha terraciña, eso, ostra, da vida. Da vida, porque... E iso que hai que reconhecer que Madrid ten moi bo clima e sobre todo ten unhas postas de sol impresionantes. Bueno, eso quere decir que a mellor pois xa non hai tanta contaminación e somos capaces de disfrutarla, de verdade que sí. Bueno, pero bueno, o sol sale todos os días e ponse todos os días. O que pasa é que hai as veces que se ve un pouco con aquela tela que se puña a Sara Montiel para que non se lle... se lle notarán as enrúas. Sí, sí. Bueno, pois, a ver, unha cousa extraordinaria, porque ten algo que ver con a nosa terra tamén, posto sí. Que parece ser que hai viño acompañado de ostra galega. Sí. Está moi ben, porque eu teño, fíxate, unha rapaza de Lugo, que se chama Elba, e ten unha xelatería, ou non sei como se di agora en galego, xelatería ou como diríamos? Sí, está moi bendito. Sí. E entón, esta rapaza tamén, como galega, que están 500.000 historias. E entón, bueno, vai facendo, vai buscando sitios, de e entón na Plaza de Cascorro está el Tarantín de Lucía, que é un local... que é dunha rapaza que é italiana, vive aquí, pero aínda non sabe falar ben o castelán. Entón dá gusto porque parece que está en Italia, ¿no? Ten moi bons viños e entón se levanse moi ben e dixeron, por que non facemos aí un maridaxe con ostra, con viño, con cava e despois pois con un helado, un heladiño destes que os fai artesanos, Carai, pois unha cousa extraordinaria. Hombre, extraordinaria, sí, señor. Claro que sí. Co que bueno, me gustan a min os helados. Claro que sí. Bueno, ti participas en moitísimas cousas. Boa. En que estás metido agora? Pois mira, agora estou en unha entrevista de unha das radios máis importantes do panorama nacional e internacional. Aí. Bueno, internacional sí que xo podemos dicir. Confirmo, xo, mira, acaban de falarnos dende Suiza, dende Brasil, dende Canadá, mira. O sea, xa que te están escoitando. Así me gusta, así me gusta. Pues mira, entramos en abril en microteatro, que pues a ver, eres microteatro, sí. O único que queda todavía, creo, en Madrid aberto, son salas pequeniñas de 4x4, son obras de máximo 15 minutos, sí. En máximo 12, 15 persoas. Sí. Y entón, ao final, o que estás facendo é pues, repetir a obra 7, 8 veces con público distinto. Faz 15 minutos, marchan, entran outros. E un texto, ademais, de outro galego, Nancho Novo, é dirixido por outra galega. Onda? Por... Si aquí os galegos... Os galegos andamos andades arreo, non paramos, non paramos, non paramos. Sí, sí. Así que, bueno, Nancho é outro actor tamén, como a ti, sí. O sea que no, Nancho leva máis tempo que a min na terra. Coruñés, non? Sí, a verdad, sí. Bueno, no, pero... sí, é da Coruña. Es que te digo, sí. E ese teatriño ou ese microteatro é interactivo, non? O sea, que farlle falar tamén os que aparecen no teatro, non? No, iso depende un pouco da obra que queiras facer. Porque, home, romper o que se chama a cuarta pared en teatro, sí, sí, sí. Rompela co público a menos de medio metro, sí. Non ten nada que ver con romperla desde un escenario e falar co público, ¿no? Claro. Faise moito nos monólogos que estás facendo, estás rompendo a cuarta pared e falas co público. Uh-huh. E entón aquí depende un pouco do que decida o director ou a directora. E entón cambia porque tes o público aí delante. Entón, se falas con eles, estánte mirando a medio metro. E claro. É moi interesante porque para un actor é unha especie de reto ter o público tan cerca. Uh-huh. Para o público é unha maravilla ver o traballo dun actor tan cerca. Sí, señor. Tocar, sí. Casi tocarte, non? Sí. Exacto. Sí. O ves sudar, ves todo. O teatro sempre, sí. Hai unha distancia, uh-huh, que o cine acorta. Eu sempre digo que o microteatro parece moito cine, porque é casi como que estás vendo un plano corto, sí, dunha secuencia, dun plano xeral, estás vendo o plano corto, estás, sí, aladiño de todo. Sí, señor. Por eso din de ti que eres un grande actor, pero tamén un actor inquieto. Exacto. Eso sí. Bueno, eu creo que cada vez máis a profesión obriga a estar inquieto, porque antes había máis estabilidade, no sentido que, sí, éramos menos, uh-huh, os traballos duraban máis, ¿no? Pues, uh-huh, Platos Combinados, falaxedes aí, por unha serie que estuvo casi 12 ou 13 temporadas, sí, na galega. É que eu tiño me rido de Platos Combinados, que non mexes. Sí, sí. Claro. Sí. Entón, cuéntame, o programa que estive eu con, sí, Wyoming durou, sí, 7 temporadas. Sí. Estive en Cuéntame, caiga quien caiga, decía con Wyoming. En Cuéntame, 7 temporadas tamén. Agora, pois de repente estás unha temporada, estás un mes, tes un papeliño, faz unha obra de teatro corta, entón, digamos que temos que diversificarnos máis, uh-huh, mover máis o cu, e ser máis inquieto, lóxicamente. Sí, claro. Pero a min apetecíame, xa cho digo eu, a ser algún director por aí, algún productor, apetecíame parar un pouco, uh-huh, relaxarme e ter aí un papeliño secundario, non quero nin principal ni nada, que estudar moito, uh-huh, un papeliño secundario nunha serie, ir 4 veces o mes e ser feliz. Xa che digo eu que eu agora disfruto co can que teño, e vou correr con ela a casa, bueno, de campo, así que... Pero tens que perder tempo, bueno, outra felicitación máis, outros parabéns máis que che dábamos polo feito de que dende Porto Marín nomeáronte a orden da Alquitara, verdad? Eres un dos 18 xunto con Lucía Pérez, a verdad é que vas a disfrutar, seguro. No. Un baixador, no, o sea, o problema que non vou poder estar. Ai, home, cabaleiro... Non podo. Como cabaleiro... Porque coincide xusto cando empezo no mes de abril, claro, con microteatro. Vaya. E entón estamos de xoves a domingos, claro, é complicado estar en dous sitios ao mesmo tempo. Bueno, sí, os galegos poderíamos, con licor café poderíamos, pero... Ainda creo que ninguén o intentou. Bueno, pero un escapadiño mellor, aínda que non se xa o día axeitado, unha escapadiña podes facelo, ya chegarte ali, que seguro que serás ben recibido e ademais pasarálo moi ben con aquela xente que non somente lle dá a Alquitara, sino tamén, como diste, ofrecen o licor café e outras viandas extraordinarias. E tanto. Sí, tanto, sí, sí, señor. Mira, agora que falabas de Porto Marín, elevome moi ben, pues, co anterior alcalde, sí, con Juan Carlos, que ahora está elevando a Casa de Galicia en Madrid, mm, y está realizando un montón de eventos, digamos que está dinamizando otra vez, consiguiendo que quedara un poquillo ahí aparcadas en presupuesto, mm, y era una pena porque está en un sitio privilegiado, debaixo do Retiro, no centro de Madrid, uh-huh, e ten sitio para exposicións, para presentacións de películas, para, uh-huh, libros, caray. Y entón, pues mira, ahí están dándolle, y entón le vemos moi ben co Juan Carlos, no, que tal, está facendo ben, hai que recoñecelo, sí, señor. Eu quería che preguntar, onde te sentes máis cómodo? No teatro, no cine ou de reporteiro? Eu vou responder como respondo a moita xente cando me fan esa pregunta. Onde mellor me paguen. Ah, amigo, esa era a resposta que eu esperaba. Moi ben, moi ben. Bueno, é lógico. Non, contexto, sí, sí, sí. Hombre, a ver, eu sempre digo, a televisión dá popularidade. Sí. Tú sabes, 5 minutos na tele, sí, poden te ver 4 millóns de persoas. Sí. E sales nunha serie durante un ano, sí, e eres popular porque te coñece todo o mundo, ¿no? Claro. O cine, eu creo que dá prestixio, non? Porque sí, o cine é estar nesa gran pantalla, eses planos cortos que se poden facer, ese sonido que se escoita. Entón é como que estás aí embelesado mirando a pantalla, e mirando o traballo dos actores, a iluminación. E pois ao final o teatro era a verdade, a pura verdade, e o máis complicado. Por iso os que vimos sobre todo de teatro, pero creo que case todos os actores din que o máis difícil aínda que sexa onde mellor te sentes. Porque sí, onde máis vivo recoñeces que a profesión é o teatro. Sí, sí. Na te lo repites, no cine, igual, bueno, facemos un plano xeral, ahora facemos un corto, ahora non te preocupes que o plano era do outro lado. É repetido. Pero no teatro hai que sair todos os días. Hay que, sí, sí, digo, sí, tú sí, podes facer o Hamlet mellor do mundo, e din Sergio Pazos acaba de facer o mellor Hamlet de fai 15 anos. Pero o día seguinte non podes baixar de aí, tens que repetir. E non é, aí xa fixen esta escena e xa está, ala, grabache dela. Pois ala, non te tens que volver a sair, cada día tens sí, problemas, sí, cos problemas dos compañeiros, cos problemas de saúde, que se a técnica non funciona, que se alguén pues, ten un olvido de texto. Entón o teatro é, bueno, por iso, cando a xente vai ao teatro, di, ostras, o teatro conecta de outra maneira. Sí. E ademais, o teatro sí que tende esa vida de analizar a sociedade, yeah, que nos pasa, e facelo a través do humor, do drama, pero ser crítico. Entón, o teatro, firmamos por teatro toda a vida. É unha transformación, verdad? Non somos aficionados, temos aquí unha pequena... Pequena obra, de, sí, vaya. Sí, sí, sí, temos unha pequena compañía que chamamos Anduriña, e facemos unha obra, ensaiamos unha obra cada ano, e cada vez que saímos ao escenario, aparte dos nervios que intentamos reproducir, bueno, pois... cando estás ali no escenario é unha transformación, non? Sí. Intentas transmitir algo que non eres ti, sino outra cousa, non? Sí, sí, claro. Ben, aí está, a ver, lógicamente hai unha técnica, primeiro tens que aprender o papel, escoitar os pés, etc. Pero unha vez que o tes, unha vez que empezas a moverse, depois daste conta que cada vez que vas facendo... xa non te das conta se estás sendo ti, se estás claro, falando por lo personas, e iso é o máis bonito que hai, sí, conseguir que de repente que ti mesmo digas quen está falando agora? Eso, non son eu, sí, home, e aí depois hai papeles e papeles, sí, sí. Eu recordo que fixéramos a Esmorga de Blanco Amor coa compañía Sarabela, era tan dura, tan besta, non? Sí. Falando da Verdestas, a Esmorga é moi besta tamén. E chegaba un momento que estábamos como aí metidos neses personaxes, non que eran lumpen, que sabías que acababa en traxedia aquelo, e chegaba un momento que daba a sensación de decir, decías, ostra, e saías, mira, eu facía de mil homes, cando me cargaba a bocas, porque estaba enamorado de él, ¿no? Sí, o mataba a canavalla, e de repente saía berrando, dicindo, madre mía, que acabo de facer? E saía do escenario e necesitaba uns minutos para recuperarme, porque me quedaba paseaba absolutamente toda a enerxía que tiña. Que claro. Sí, eso é tan bonito que non ten, o público non ten porque sabelo, nin ten nin claro, hai por que explicalo. Sí. Pero para nós, sí, cando chegas a eses momentos así, en algunhas obras que son duras, que son fortes, me acordando na familia Pascual Duarte tamén. Bueno, sí. É tremendismo, non? O tremendismo, sí, sí, sí, sí, sí. E, señor, yo non sou malo, pero es que la vida me ha hecho malo. E entón, tamén facía del estirao, que era... Carai. Era o... Sí, sí, sí, acabábamos era en... Había unha pelexa aí. Rabudo, rabudo. O Pascual, ostra, claro. Sí. Era un, o que lle, o único que lle facía sombra a Pascual Duarte. Sí, sí, sí. Que o puteaba, sí, que se enrollaba ca irmá, sí, coa muller. Entón, claro, en chego momento que hai unha pelexa que a xente di... Un dos dous non sai. E fixemos unha escena de coreografía de física con un especialista que veu de Inglaterra, que a súa moza, a facer a pelea. E a pelea, de verdade, xente decía, pero non se facéis daño. E nos dixemos, non, porque... Pero asustaba, a xente pensaba que nos estábamos pegando de verdade. E ao final, cando me mataba, era criminal. Entón, sí, sí, bueno, sí. Pues a veces esas recompensas... que dan traballo antes, lógicamente, que claro, claro. Por iso bonito é unha profesión que non dá estabilidade, non dá seguridade. Estás continuamente en reválida, non? Sí, sí, sí. Examinándote. Estuda moito, pero unha vez que, bueno, vale, sí, sí. Un funcionario, pero non sei, un ano unha obra, acabou os outro ano, compañeiros novos, director novo, que funcione, xira, acabouse, e volves a estudiar, volves a empezar desde cero, ademais. Carai. E entón tens que quedar a presionarse, que os compañeiros te axuden, e de repente vas construindo un edificio pequeno e de repente conviertes en un edificio enorme e dis, vale, sufrimos, temos continuamente que volver a empezar desde cero, pero cando funciona, enche tanto. Claro. Bueno, saímos gañando no cambio, saímos gañando. Satisfacción enorme, sí. A verdade, que unha pregunta que, a mellor, é demasiado personal, pero que é interesante con nosos ointes, seguro que estarán encantados de que a ti contestese. Onde te sintes máis actor? Cando faz de malo ou cando faz de bon? Cando tes, non sei, xa, por exemplo, acordame, que facendo de malo... No sé, parece que te identifica de rabudo. Sí, que te identifican diferente. Yo mismo mellor, pero a mellor facendo de señorito, de bon home, o mellor pues tamén podían elixirte para eso, ¿non? Sí, sí. Home, aí sempre fala a Zaera que sempre lle deron papeles de malo, Luis, ¿no? Sí, a Luis. Sí. Claro, entón. Bueno, Luis que tamén home, a verdade que fixe moita comedia, hai que recoñecelo. Por entón, eso, sí, claro. Estuve moi cómodo na comedia e con papeles blancos, divertidos, sí, sí, sí. Pero, hombre, o estereotipo do malo sempre é moi atractivo, ¿no? Claro, o lado perigoso da vida. Pero cuidado, que a veces un papel que parezca que non é nada, o difícil é mantelo. Sí, porque sí, o malo sempre tes aí onde agarrarte, ¿no? Eu 20 anos. Pero a veces o contrario, dices, ostras, que fago? Como sí. Aparento que son bo? Como consigo que non me vexan a min e que vexan al... Pues, o personaxe que se chama Ramón, como que me vexan Ramón, un tipo normal, sí, un poquinho calado, ostras. Entón, bueno, pero aí está tamén o bonito que facíamos, claro, que falábamos sí, antes do claro, teatro, claro, claro. Que entre un director que saiba sacar, eu se pedido, os actores somos moi plastilina, hai actores que non lle gusta, a min encantame que me digan, no, quieto que tú puedes, venga, baja, sube, moldea, no, sí, no, claro, o director moldea, sí, claro, sí. E ter un bo director e un texto bonito, pois pues, ao final, que tamén é moi bonito, a ver, todo, o ego dos actores falase moito del, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a veces que valoren os propios compañeiros, de repente que fales un papel que parece que non é protagonista ou que non ten nada e que digan, joder, que ben estás, porque non se te ve. Claro. Non se te nota nada. E eso para nós, pues, quere dicir, hai un buen trabajo aí. Sí, sí. Porque claro, sempre é moi fácil en comedia. Ahí se han rido con este. Venga, ahora voy a hacer otro. No, no, no, no. No, no. Esto, a partitura do director é fundamental. Sí, señor. Bueno, yo actor que se acomode, lógicamente, é verdade que bueno, claro. eu vinte hai tempo, 2000 e pico, a principios do 2000, me parece, como sarxento de Somoza, que lino, sí. no lápiz de carpinteiro, sí. Aquelo era sí. Serio. E tan serio. Bueno, nah, pero si sí, éramos guardas civiles nunha época bastante fodida, pero claro. Sí, pero bueno, tiña certo encanto ese personaxe, porque conseguía de deixarlle esa noite antes de separarse, lle deixaba dormir coa moza. Sí, sí, entón, bueno, Sí, tiña esa novela moi bonita, a dirixir a Antón Reixa. Antón. Ah, sí, Antón Reixa, sí. E estábamos moitos galegos aí, era moi coral. Pois, ti estás nos dicindo precisamente que o microteatro está agora envolvendo demasiado, non? Sí, sí, de momento agora estou. Bueno, acabo de preparar un espectáculo sobre a Senda 2030, que xa sabedes que no 2030 temos que chegar a 17 ODS, Objetivos de Desenrolo Sostible, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, pois que hai que conseguilo, por primeira vez 193 países puseronse de acordo na ONU, o que pasa que hai moita xente non sabe o que é a Senda 2030 e os ODS. Entón eu fixe un espectáculo onde explico con moito humor que son os ODS, a Senda 2030, e vou empezar a movelo, o que pasa que aquí hay las cosas van despacio porque estamos claro. somos un autónomo mini empresario que ten que ir poquinho a poquinho, pero agora quería moverlo tamén por Galicia, facería a versión que te deixen entrar, non? Que é decir que, sí, que eses corredores entre comillas sean capaces de admitir que hai outras historias que se poden facer do xeito que ti presentas, sí. Non? Sí, además ten un fundamento ecolóxico importante, divulgativo, que incluso para institutos, para dar charlas, ahí. Podría estar moi ben, e é un desparrame meu, porque fago do presidente da ONU, o Guterres, o portugués, falo en portugués, fago os desmandamentos da terra de Gaia, ¿no? Sí, sí. Como o primeiro é... Amarás a Dios, amarás a terra por encima de todas as cousas, ¿no? Porque senón non sabemos nada. Fago un rap, fago unha tortela de 17 ovos en directo. Somos 17 ODS. Entón, bueno, está curioso. Pues, aí andamos, sempre estamos parindo cousas. Alégrome moitísimo, de verdad que bueno, é un premio extraordinario terte, que continúes espallando a nosa Galicia co teu humor e coa tua retranca. Eso. Pois nada, un placer, Xulio e Armando. Se xa sabedes, ademais, eu teño as redes abertas que vos sabedes, a xente que me quera seguir para ver que estou facendo, só ten que seguirme. Así non, que eu non veto ninguén. Eu ontem a noite estuve mirando e eu sigo. Mira que estaba solo na casa e ríame escachado. Nos seguimos-te moito e a verdade que admiramos-te e desechamos que sigas tendo, bueno, ese entorno familiar tan encandilante que vimos ese outro día, o día do pai, que puñas unha fotografía precisamente dese gran... Claro. A verdade que sí. Sí, señor. Xa ten 90, sí, así que... A seguir disfrutando del, dunha familia enorme, non? Bueno, sí, a verdade, éramos 4, ahora quedamos 3, e quedamos pai todavía, a miña nai xa non, pero quedou meu pai. Ostras. Sí. Bueno, pues disfruta del moito. É sensible nas túas cousas, porque tamén puxeste aí un me parece que foi, non sei onde o vin, pero algo con respecto á auga que vida, non? Ah, sí. Algo que sí. Sensible nesas cousas. Onte era o día internacional da auga, creo. Sí. E entón, pues mira, hai que sensibilizar un poquinho. Si podemos axudar a que a xente diga, hai que pechar o grifo, home. Para que tires tanta auga, non fai falta que o abras de todo. Mentras limpas os dentes, podes pecharlo. Entón, pouco a pouco, pues, senón nos cargamos o planeta, E tanto, sí. De verdad que te agradecemos moitísimo esta conversa cativa, entre comillas, posto que non moito bueno, se alarga aquí na radio, pero que disfrutes desa festa de primavera e dalle unha aperta grandísima a esas grandes amigas que tes, ese tantarín de Tarantín de Lucía e a Elba. Moi ben. Veña. Serán dadas. Moi ben. Unha aperta grande. Moi ben, Sergio. Seguir. Moitísimas grazas a vos. Seguir colleitando moitos éxitos. Eso. Aí, di que sí. Graciñas. Graciñas a ti, Sergio. Radio Samboy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Samboy. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz Setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, Xulio, temos a un historiador ao outro lado do fío telefónico, como é Ignacio Cabarcos Fernández, que dá clases en Becerreá, no instituto. Compañeiro da nosa correspondente de sempre en Galicia, Fernanda Follana Neira. Moi boas tardes, Ignacio. Moi boas tardes. Boas tardes, benvido e moitísimas gracias por atendernos. Ai, é un placer. Bueno, para nós, aparte de un placer, é unha honra terte aquí, un historiador que ademais presentou un traballo de investigación extraordinario, documentado, que nos sí. falou del precisamente a túa compañeira Fernanda Follana Neira, pero que nós queremos debullar contigo, que nos, claro, fales, que nos fales dese traballo interesantísimo, que ten moito que ver cun mosteiro, non? Sí. San Xoán do Mosteiro, no Concello de Cervantes. Sí, antiguamente, na Idade Media, chamábase San Salvador, San Salvador sí. de Cancelada. Ajá. Exactamente. Está no Val de Cancelada, entre Cervantes, bueno, Val pertence a Cervantes e a Becerreá hoxe en día. Sí, sí, sí. E entón, aquelo debía ser un mosteiro extraordinario, pero que as pedras, seguro que as colleron os veciños convertir... Para facer casas. Seguramente. A tradición oral do lugar, según me comentaron outro día, cando fun presentar, que non o sabía, cando fun presentar o... Bueno, isto é unha parte dun artigo que presentei aí xa hai tempo, na revista Lucencia. Os veciños de certa idade me comentaron que parece ser que unha riada destruiu o que quedaba do antigo mosteiro. Non sei a que base pode ter a tradición oral, pero bueno, sempre é un dato interesante. Parece ser que hai moito tempo unha riada comentaba a voz dunha das minhas escoitantes outro día de idade, destruir o que quedaba do antigo mosteiro, o resto do antigo mosteiro foi destruído por unha riada hai moito tempo, evidentemente. Bueno, é un dato que non tiña, que pode ter certo interés ou está simplemente magnificado polo tempo, claro. Es como pasa en todas as tradicións orais. Claro. Que era, según teño entendido, era un mosteiro masculino, non? Sí, que pode parecer unha tontería hoxendía, pero bueno, na Galicia e incluso na España desa época alto medieval, no século XI, que o momento de esplendor do mosteiro, a maioría dos mosteiros eran dúplices, tiñan comunidade masculina e feminina, non mesturadas, como decían algúns moralistas da época, pero existían ao mesmo tempo unha masculina e unha femenina, e solamente se vían na igrexa, en principio, os actos religiosos. É un dato extraño, no no monacato galego alto medieval, sí. Ti comentaches, ou polo menos eso te, soupemos que había un longo preito entre os bispos daquela zona, sí. Non? Sí, sí. Para ver quen era o dono, non? Sí, o mosteiro deu de ter, bueno, realmente consérvase pouca documentación. Realmente gustaría non estar bastante máis, por exemplo, non podo dicir cando se fundou, ainda que temos sospeitas fundadas de que foi no século X. Sí que houve unha, pero non solamente sobre o mosteiro, curiosamente toda a parte leste de Galicia, bueno, de Lugo, da provincia de Lugo, toda a zona que en ese momento se chamaba o arcedianato de Triacastela, que incluía toda a zona de Ancares, tamén de Pedrafita, Triacastela, e tamén o Val de Valcarce, no Bierzo Occidental. Pasou en algún momento, inda que non sabemos moi ben como, o Bispado de León, yo quitaban o Bispo de Lugo, pasou o Bispo de León, e con él, ademais do pleito, iba implícito tamén un pleito sobre o mosteiro. Entón, isto é todo un pouco mesturado nunha loita moi larga que deu de durar cerca de dous séculos, de 2095 que empezan os pleitos ante o Papa, hasta un momento indeterminado da segunda mitad do século XIII. O sea que vai de 200 anos de pleito ante o papado, que non sabemos que acaba coa vitoria de Lugo, pero bueno, vai tanto polo territorio circundante como polo mosteiro. É un larguísimo pleito de 200 anos. Carai. Bueno, moitísima importancia tuvo que ter ese San Salvador de Cancelada, pois na Idade Media, logo. Máis da que en principio pode parecer, sí, debía de ser un centro importante. É un mosteiro pequeno, pero non tan pequeno visto desde a perspectiva da época. Xa, como dicen tamén, sabemos que no ano 1019 tiña exactamente 7 monxes, pode parecer moi pouquiño, pero que sabemos que o máis grande desa mesma época, no século IX, tuvo 17, por exemplo. Así sí, que sí, sí. E era o máis grande de toda Galicia. O de Santiago, San Paio de Antaltares, tamén era, chaman de un gran mosteiro cunha gran comunidade, tiña 12. Entón, digamos que da media para arriba podemos considerar. Sí. Na súa época, claro. Escoita, explotación, que explotación, que tipo de explotación terían? Porque, sí, nese val, a verdade é que agora mesmo... Ora mesmo non, pero mira, se conservan documentos non sobre o propio San Salvador, sino sobre Santo Tomé de Cancelada, que está exactamente ao lado. De feito, a igrexa pertencerá tamén ao mosteiro en algún momento, pero bueno, pertencía a Samos, conservamos documentos sobre do ano 1000, pouco despois do ano 1000, referentes a Samos. E tiña unha poboación relativamente importante Santo Tomé e os seus arredores, tiñan viñas... Tiñan importantes campos de trigo, moitas maceiras, algún castiñeiro, bueno, que era unhas... vamos, temos que ter en conta que en ese momento vivióse no que se chama óptimo medieval, óptimo climático medieval, o clima é lixeiramente, non moito, pero lixeiramente máis cálido, me imagino. O espacio parece bastante habitado, incluso máis que hoxe, podemos decirlo, e sobre todo moi traballado. Hai zonas de bosque, pero todo que a zona de val dá impresión de estar, de feito vemos un minifundismo extremo, moi típico de Galicia, por outra parte, xa no ano 1000 aproximadamente. En San Salvador sabemos que tiñan servos, é dicir, xente dependente deles, que traballaban, de feito un dos tres documentos que conservamos da época de esplendor do mosteiro, sería un pleito entre, bueno, un representante do rei e o mosteiro por un servos, por unha especie de escravos. Bueno, sobre eso hai moita discusión sobre que representa a palabra, pero podemos traducirlo hasta certo punto por escravo, sí. Tiña, os monxes non traballaban demasiado, porque probablemente o val estaba bastante habitado e bastante traballado en ese momento. Tería moito que ver, ou polo menos algunha referencia hai con respecto a aquela, digamos, aquel paso de vía romana da Zanove. Estou totalmente convencida. Feito está o xusto lado da vía romana de Zanove. O traballo nace precisamente estudiando primeiro Fernanda, eu e Ramón, o párroco da mesma parroquia de San Xoán de Mosteiro. Empezamos mirando como investigando, elevando os nenos, facendo unha investigación escolar sobre a vía romana de Zanove. Eso, como uso medievalista, acabou derivando como levou a pervivencia nun artigo sobre a pervivencia na idade media desa vía romana de Zanove. Non me cabe dúbida. De feito, vemos que casi todas as propiedades importantes da Igrexa de Lugo, da Igrexa de León, do Mosteiro de Carracedo, que estaba no Bierzo, etcétera, teñen moitas propiedades por esa zona de Cervantes, xusto pegada á Vía Romana de 19. O resto parece como se non lles interesara. Sí. Entón, se ve claramente unha relación moi importante. Sí, sí. Porque din que antigamente podría pasar o camiño, cruzar o camiño por aí, o camiño de Santiago, por aí, por esa zoa. Sí, pero bueno, digamos que máis ben o camiño francés de Santiago, cando se empezou a ter importancia, probablemente desviou. Quiso validecer un pouco a Vía Romana de 19. Probablemente seña o camiño francés de Santiago, que a partir do 11 lle quitou o tráfico, como quen di, a Vía Romana de 19, hasta ese momento. No, porque pasándose unha vez vin aí como esa flecha que pon do camiño de Santiago como unha concha. E digo, mira, por aí que igualmente pasou, pero claro, os intereses desviaron por outro sitio. Sí, seguramente os intereses de Samos, da propia Igrexa de Santiago, tiña moitas propiedades en Tracastela, por exemplo. Sí. O propio Cebreiro, que tamén debía existir en aquel momento. Bueno, voltando outra vez entonces a Vía Romana, estades traballando moito en descubrir ou polo menos atopar restos desa edificación ou desa vía que tiña moito que ver co romanos, non? Sí, estamos, bueno, está Patrimonio dos Ancares mismo, Xavier Moure, seus colaboradores tamén. Sí. Estamos, a ver se esta semana quedamos co descubridor en do Áger, do Lombo, do resto de Vía Romana do Comeal, do Santiago Ferrer. Vamos a ver se alguna parte dos descubrimentos recentes se corresponden realmente que a Vía Romana 19, como sospeitamos. Outra cousa que despois igual a sospeita, claro, son mediavista, non son arqueólogo, co cal non podo decilo. Esperamos que sí, esperamos que o número de achados empece a subir. Estamos casi convencidos. Lógico. Bueno, e a documentación, búscala tamén arzobispados ou tamén en bibliotecas especializadas. Sí, naturalmente. Incluso a veces, hoxe en día, hai determinadas portais informáticos que se permiten acceder a ela sin terte que desplazar. Unha parte tamén estaba publicada. A ver, eu sabía que existía o mosteiro porque se ten falado del. Había alguna referencia bibliográfica sobre a súa existencia no século XII, precisamente por ese pleito entre Lugo e León. Entón foi cando mirei a documentación de León, algo atopei, pouco, fun a miara de Lugo, e si aí había máis documentación. Esa me levou un pouco a de Samos. Eu iba a comentar precisamente Samos, que ten muitísima documentación con respecto aos mosteiros de arredor. Tanto é así que hasta en Samos eu atopei documentación precisamente de Oseira, que non ten nada que ver precisamente, pois que Oseira está na Ribeira Sacra. Oseira está en Ourense. Está en Ourense, casi no cruce de camiños entre Lugo, Ourense e Pontevedra. Sí. Claro. Mm-hmm. Y aí había documentación, en Samos había documentación. Despois do incendio que tivo tamén, por certo. Sí, pero a documentación, cando foi o incendio de Samos, xa non estaba. A documentación se debeu de desperdigar xa no 19. De feito, unha parte dela incluso apareceu, eu estaba, bueno, non estaba estudiando, antes de que empecé a carreira, se publicou estando en Santiago estudiando, nos anos 90, que aparecera nos finais dos 80 unha parte da documentación nunha casa do propio Samos, unha casa particular, vamos. Afortunadamente podemos decir que a documentación se desperdigou un pouquiño antes do incendio, senón seguramente non quedaría nada. Aquí hai agora recopilada posteriormente. Sí. Bueno, ahora que fai falta es digitalizar moitísimas desas cousas para poder... Sí. Para poder... Cambio conto, a verdad. Sí, para poder... Para poder facer tesis, investigacións importantes que por certo, axudan a que todos coñezamos máis e que desexemos querer o noso con moitísimo máis afán, non? Naturalmente, sí. E xa digo, isto ademais empezou como precisamente como un traballo escolar, con nenos de BCRA, esperamos que ademais continúe tamén como eso, porque unha parte moi importante, historia, claro. Si non se divulga tampouco sirve de moito, non pode ser unha cosa exclusivamente académica, e a xente ten que coñecer o seu pasado. E eso pode servir despois para publicacións posteriores que sirven para que eso, pois podamos gabarnos de algo que existiu en tempos atrás, non? Sí, faltaría máis, que xa digo, ademais sobre todo a xente, no sé, me parece moi importante implicar a xente que vive nun determinado lugar, xa desde pequenos, evidentemente, traballo con rapaces, claro, pero a todo mundo, de feito, presentamos o artigo, presentamos na propia parroquia de San Xoán de Mosteiro, no seu momento, hai que dar a coñecer a xente a súa propia historia e implicarla de alguna maneira. Está moi ben, bueno, eu publiqué, isto parte dunha publicación tamén científica nunha revista, pero está tamén ten que trascender hasta xente normal, e ten que implicar a xente na súa propia historia. Exactamente. Sí, sí, ya, porque ya... hasta incluso a rapaces que do colexio tamén se poden interesar o día de mañá. Sí, sí, faltaría máis, será de... normal. Por lo menos estar orgulloso do que, de que parece como si agora solamente hubiera cidade, se non, non sempre foi así, evidentemente. Despois, non somente digitalizar, sino tamén localizar, é dicir, poñer letreiros, poñer documentación, non sei, como mínimo, para dicir, aquí estivo tal cousa, e aquí fixose tal cousa, e algunhas das dos, non sei, das sendas que se fan, pois ao mellor poden señalizarse de xeito que bueno, pois aquí houbo tal cousa, e aquí fixose tal outra, non? Sí, ademais, eu espero que o día, bueno, según vai avanzando, por exemplo, no caso da Vía Romana 19, que é o que ahora mismo sei eu máis, estou eu máis implicado, estou seguro que unha vez que saibamos máis, teñamos máis. Ahora mismo, por exemplo, temos ben documentado a entrada en Galicia, ou a entrada polo Comeal, polo Portelo do Comeal, que chegaba hasta Ponte de Gatín, onde hai un miliario, na ponte, moi ben. Esperamos que temos certas... Ui, perdón, está me chamando a miña muller. Vaya. Teño por outro lado. Sí. Como se, esperamos que haxa outros restos, que tamén outras evidencias posteriormente, e a partir de eso, estou seguro que se pode organizar unha ruta de sendeirismo, unha ruta ciclista, algo que poida implicar a poboación local. Eu creo que, ademais, xa andará sobre ese camiño rápida, con certa rapidez, e todo vai ben. Pois, eu comentaba o feito da señalización polo feito de decir, por exemplo, ese miliario, poñerlle un letreiriño no que apareza algo, porque ao mesmo tempo tamén eso sirve tamén para digamos, cuidalo, non? É decir, non facer como fan noutras zonas ou algúns desalmados que collen e pintan ou fan cualquier cousa que non é precisamente a máis axeitada, non? E o feito de sinalizar cousas sirvenos a nós tamén para a persoa que non se documentou o suficiente, pois nun momento determinado di, jolín, pois isto paga a pena recorrerlo. Sí, naturalmente, ademais hoxe en día que cun pequeno código nun teléfono móvil faz verquerías incluso. Hombre, desde ese punto de vista, o sea que hoxe en día esperamos que en este caso, por exemplo, que sí que acabe dando lugar a algún tipo de ruta que poida ter interés incluso turístico. Claro. Que é unha zona preciosa, hai que dicilo. Sí, tenos comunicado, tenos dito precisamente Fernanda que ela pasea moitísimo por aí, por a zona, pois coa bicicleta algunhas das fotos tamén nos ten enviado. É maravilloso, a verdade que... Ademais, eu coñezco o sitio, estuve en el. Sí. Bueno, pois... Sí, é unha zona, é o val propio de Cancelá, tamén un val moi bonito. Como si ten unha imaxe moi bucólica da Galicia interior. Claro. Pois, Ignacio, a verdade que para nós é un placer que seguiremos contactando contigo para que nos sigas descubrindo. Pois foi para nós un placer e unha honra terte aquí precisamente para ir descubrindo cousas interesantísimas de ese val, non solamente do val, sino tamén dos arredores de CRA que tamén son feiticeiros. Pois moitas gracias por chamarme, cando que irades, eu sin ningún problema, na medida que o poida, claro, naturalmente, que de todo non sei. Agradecerche moitísimo precisamente por o que ti estás a facer e por o que nos axudas a saber. Faz tamén como de profesor directo na nosa radio. Sí. Vale, pues moitas gracias. Unha aperta grande e hasta outro momento. Unha aperta moi forte. Bueno, Xulio, esta música sírvenos, non? Sí, sirve, esta música sírvenos para poder despedir o programa hasta o xoves que ven. Claro. Pero antes hai que dar as gracias a Fernando por estar aquí connosco e poñernos, como se suele decir, poñernos ao aire. Moi ben, moi ben. Bueno, queridos ointes, eu desexo vos unha feliz semana. Ata o vindeiro xoves, si Deus quer. Bueno, señoras e señores, amigas e amigos, como digo sempre, que a noite sexa o voso descanso, a rúa a vosa liberdade e deico xoves que ven.